böyle görmeye alışkın değilim. Benim yağmur gözlü yârim, nicedir bu solgun halin? Hazan değmiş saçlarına, etme yârim. Benim yağmur gözlü yârim, nicedir bu solgun halin? Hazan değmiş saçlarına, etme yârim. Saçlarına etmeyin.